إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وقليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار بعد يكون لذا mlango wa tisa katika darsa iliyopita ambao mlango huo ulikuwa ukizungumzia juu ya babu tafkiri fi azimi makhluqati Allah ta'ala wa fana'i dunya wa ahwali al-akhira wa sa'iri umurihima wa taqsiri nafsi wa tahdhibiha wa hamliha ala al-istiqama. Hiyo ilikuwa ni darsa katika mlango uliopita ambayo tulimaliza wiki iliyopita, na insha Allah leo tutaingia katika sehemu ya 10 ya kitabu Riyadhus Salihin, ambayo sehemu hii babul mubadarati ila alkhairati, ni mlango utakaotaja juu ya kuwahi mapema, yaani kukimbilia mambo ya kheri. Wa haqqu man tawajjaha, na vile vile kumhimiza yule mtu ambaye tawajjaha alkhairi ala alikbali, ameelekea kwenye kheri, ahimizwe juu ya kuielekea kheri hiyo. Alaihi biljiddi, kwa jitihada kubwa sana. Min ghairi taraddud, pasina na kusangaa-sangaa au pasina na kutaraddadi, yaani mara amefanya, mara ameacha, mara amekwenda, mara amerudi. Huu ndio mlango ambao tutaanza kuishi nao katika darasa ya leo insha Allah. Babul mubadarati ila alkhairat, mlango utakaotusimulia juu ya kukimbilia mambo mema haraka haraka, kabla mtu hajafikwa na saa ya kuondoka duniani, au kabla mtu hajafikwa na maradhi ambayo yatamfanya ashindwe kuyakabili mambo mema, au kabla mtu hajafikwa na lolote ambalo litamfanya yeye asifanye mema yake. Wema unataka ukimbiliwe haraka haraka bila ya ajili, wema na uovu uwake mara moja. Kwa sababu kusema kwamba nitafanya kesho, kusema kwamba mpaka nikifikia umri fulani, hayo ni mambo ya kishetani, huenda mtu asiyafanye. Kwa hivyo mlango huu utatusimulia juu ya habari ya kukimbilia katika mambo mema. Wa haqqu man tawajjaha alkhair, na kumhimiza yule aliyeelekea kwenye kheri, ala likibali alaihi, juu ya kuikabili kheri ile, juu ya kuielekea kheri ile, biljiddi min ghairi taraddudin, aifanye kwa bidii bila ya kusitasita. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, fastabiqul khairat, basi shindaneni katika mambo mema, kila mmoja ampite mwenziwe. Yaani kimbilieni mambo mema, msikae nyuma nyuma, msifanye ajizi, msifanye kulegea legea katika mambo mema. Mambo mema yanataka yakimbiliwe. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyoamrisha kwenye Qur'an. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu katika aya nyingine, watari'u ila maghfiratin min rabbikum, na yakimbilieni haraka haraka mambo ambayo yatakufanyeni mpate msamaha kwa Mola wenu. Fanya haraka haraka kulikimbilia jambo ambalo litakufanya usamehewe maovu yako uliyofanya, makosa yako mengi uliyotenda. Na hakuna hata mmoja katika binadamu walio aliyetakasika ambaye hana makosa, ili mradi kila binadamu ana chungu ya maovu, ila kuna kuzidiana. Wengine wana mengi zaidi, na wengine wana jambo kidogo, na wengine wana kidogo kidogo. Kuna wengine yajitanibuna kabaira al-ithmi wal-fawahisha illa al-lamam, wanajiepusha na mijidhambi mikubwa mikubwa yote na machafu yote ya zinaa, isipokuwa mambo ya kutokezea hayana budi, ambayo hayakuyapanga kabisa kwenye nyoyo zao. Wameshtukia wanatubukia madogo madogo. Basi kwa wale wanaojiepusha na mijidhambi mikubwa ikatokezea kufanya madogo madogo tu, inna rabbaka wasi'ul maghfira, hakika Mola wako ni mwenye wasaa mkubwa wa msamaha katika watu kama hao, kwa sababu huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ard, yeye anakujueni nyinyi tokea alipokuanzisheni katika ardhi. Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, na hata nyinyi mlipokuwa ni mimba katika matumbo ya mama zenu. Fala tuzakku anfusakum, basi msizitakase nafsi zenu, hakuna aliyetakasika. Ibn Adam khata'un, wanadamu wote ni watenda makosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, lakini wazuri katika wanaokosea ni wale wanaotanabahi na mapema wakarejea haraka haraka kwa Mwenyezi Mungu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, na yakimbilie ni mambo ambayo yatakufanyeni nyinyi mpate msamaha kwa Mola wenu. Wa jannati, na vile vile baada ya kusamehewa mrifishwe pepo, pepo ambayo arduha samawati wal ardu, mapana yake ni kama eneo la mbingu na ardhi. Na hili kusema arduha samawati wal ardu ay ka ardhi samawati wal ardu, wa hadha tamthili wat taqribi, wa hadha ala tamthili wat taqribi la ala al haqiqa. Na kauli hii ni kauli ya kupiga mfano na kukurubisha akili ya mwanadamu afahamu kwamba Mwenyezi Mungu ameandaa malipo makubwa sana kwa waja wake huko akhira, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa mkubwa sana. Pale anapopiga mfano wa mbingu na ardhi ni upana, na ikawa mbingu haijulikani wapi imeanzia na wapi imemalizikia, tena ni samaa dunia, basi inatosha Mwenyezi Mungu kwamba ana wasaa mkubwa sana. Ikutoshe kauli yake Mwenyezi Mungu pale aliposema wasamaa banainaha biaidin, na mbingu tumezijenga sisi kwa kudura kubwa sana, mkono ambao ni kudura ya Mwenyezi Mungu kubwa sana hiyo. Wa inna lamusi'un, na sisi ni wenye wasaa mkubwa sana uliokuwa wingii kwenye akili ya binadamu, mkubwa mno. Mbingu ya dunia utaona upeo wa macho, kuna rangi iliyofanya ya buluu ukitizama angani. Rangi ya buluu ile kama utakaa baharini utaona mwisho wake imeingia ndani ya maji, na ukikaa nchi kavu utaona kama kwamba mwisho wake imekamatana na ardhi kwa upeo wa macho. Huo unaitwa ni ra'ya al-aini, uoni wa jicho tu. Lakini kama utasafiri kwenda mbele ili ujue ni pahala gani rangi ile ya blue imeingia chini, utamaliza masafa yote na utamaliza petroli yote na utamaliza juhudi yote, utofika popote, ila kadiri unapokwenda kutizama unaona vile vile imeingia chini. Na ukitizama upande wa juu, Mwenyezi Mungu namna alivyoziinua mbingu juu, safiri kwa chombo chenye spidi yoyote inojulikana duniani, kadiri utakavyokwenda juu, ukitupa macho utajiona kama kwamba hujaondoka katika ardhi bado. Wasaa uko vile vile. Inatosha kwamba Mwenyezi Mungu ana wasaa mkubwa sana. Ikiwa hayo ni masafa ya samaa dunia, na hizo mbingu Mwenyezi Mungu anataja, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yeye ni yule ambaye ameumba mbingu saba kwa tabaka, daraja baada ya daraja. Hayo kwa hakika ni maneno ambayo yanaonyesha ni juu ya kupiga mfano na kuzikurubisha akili za wanadamu kwa kiasi cha kuelewa kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa mkubwa, lakini la ala alhakika, sio hakika kwamba pepo ukubwa wake au upana wake ni kama mbingu na ardhi. Mambo yaliyoko peponi ni mambo ya kiajabu, fiha ma la aynun ra'at, yaliyoonekana duniani hayajulikani mwanzo wake yameanzia wapi wala mwisho wake yamefikia wapi. Sikwambii yale yasiyoonekana. Mtume anasema huko hatuwezi kuzungumza zaidi, kauli ya mkato, fiha ma la aynun ra'at, kuna mambo ambayo hakuna jicho lililowahi kushuhudia, wala udhunun sami'at, wala sikio ambalo limewahi kusikia habari za huko kwa ukamilifu, wala khatara ala qalbi bashar, wala haikuwahi kupita katika moyo wa binadamu akapata angalau mawazo hali ikoje. Kwa hivyo kauli hii ni kauli ya kuzikurubisha akili za wanadamu kiasi cha kwamba watambue Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa mkubwa. Uiddat lilmuttaqin, upana wa pepo huo kama mbingu na ardhi zimeandaliwa pepo hizo kwa ajili ya wamchao Mwenyezi Mungu. Hizo ni aya mbili alizofungulia al-Imam an-Nawawi rahimahullahu mlango huu, babul mubadaratu ila al-khairat, mlango wa kukimbilia mambo mema. Na sasa tunaingia katika upande wa hadithi. وأما الأحاديث أما وأبند وحديث فالأول حديث يمنز عن أبي هريرة رضي الله عنه نكتكان صحابة أبي هريرة منزم ومراضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون بمجنب ومنزم ومسيمة منزم تبشمون مسيمة فاستبقوا الخيرات. Na katika aya nyingine, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, shindaneni mkimbilie mambo mema, na daima mkimbilie mambo yatakayokufanyeni nyinyi mpate msamaha kwa Mola wenu. Na Mtume naye vile vile anaeleza ili kuzidi kutilia mkazo aya za Qur'ani hizo. Abi Huraira anasema kwamba Mtume kasema, badiru bil a'mali as-salihah, kimbilieni Waislamu kufanya mambo mema, kimbilieni jambo jema, usilifanye kwa uzembe uzembe na uvivu uvivu. Sala ikishafika wakati wake, kimbilia kuimaliza mapema. Siseme kwamba tusali halafu tusali halafu, na kama unayo dasturi ya nyuradi za kufunga sunna, basi kimbilia mapema. Na kama una vijipesa ambavyo umekusudia kutoa sadaka kusaidia dini ya Mwenyezi Mungu au kusaidia wanyonge wanyonge wasiokuwa na uwezo, basi fanya mapema kabla shetani hajakuzaidi akakubadilisha mawazo, au kabla pesa zile hazijatokezewa na balaa jingine ikawa kuwahi kufanya wema ule. Mtume anasema, badiru bil a'mali salihah, fanyeni haraka haraka kukimbilia vitendo vyema. Kwa sababu fasatakunu fitanun, kutakuja kutokezea mitihani, kutakuja kutokezea mabalaa, kutakuja kutokezea adhabu. Aliposema badiru bil a'mali, yani ibtadiru wasari'u ilaiha, fanyeni haraka kuwahi na kukimbilia mambo hayo. Kabla dhuhuri al-awaiki, kabla ya kutokezea maafa. Na aliposema satakunu fitanu, litakuja kutokezea fitna. Al-fitanu jamhu fitna, neno fitanu ni wingi wa fitna. Ikiwa moja inakuwa fitna, na zikiwa nyingi inakuwa fitanu. Walaha fi lughati iddatu maani, na hili neno fitna au wingi wake fitanun, katika lugha ina maana nyingi. Minha al-imtihanu, katika maana hizo mojawapo ni mtihani, ina maana kwamba kutatokezea mitihani. Wal-ikhtibar, na majaribio. Wal-adhab, na pia maana ya fitna ni adhabu vile vile. Katika Qur'ani utakuta baadhi ya aya fitna imekuja kwa maana ya adhabu. Walmaksudu biha huna, na makusudio ya hapa, badiru bil a'mali saliha fasa takunu fitanu, makusudio ya hapa mawani'un wa dhunubun, utakuja kutokezea mambo mbalimbali na madhambi mbalimbali. Wa mihanun, na majaribio mbalimbali. Wa masaibu, na misiba mbalimbali. Shadidatun, iliyokuwa na nguvu misiba hiyo. Mudhlimatun, iliyojaa kiza. Tahulu baina almar'i wa amali alkhairi, misiba ambayo, misukosuko ambayo, mitihani ambayo, majaribio ambayo, adhabu ambazo zitaingilia kati kuzuilia, baina almar'i wa amali alkhairi, kati ya mtu na kufanya jambo jema. Kwa hivyo, kabla ya kutokezea hayo, kimbilia wema uwe umeshaufanya, yakitokezea utafanya. Badiru bil a'mali as-saliha fasatakunu fitanun, kwani kutakuja tokezea mitihani mbalimbali. Kaqta'i al-layli al-mudlim, kama kipande cha usiku wa kiza. Mitihani yenyewe ilivyokuwa na nguvu, mabalaa yenyewe yalivyokuwa mazito, utadhani kipande cha usiku wa kiza, ambapo mtu hawezi kuona mbele mpaka awe na mwenge, mpaka awe na tochi, mpaka awe na taa, hawezi kabisa kwenda hivi hivi. Yale mabalaa yanapokuja yanamzibia mtu mbele, inakuwa haoni, kiza. Na kwa hivyo upande wa kheri inakuwa unazibwa, haoni kheri yoyote, anakuwa anajali ule mtihani uliotokezea. Fikra zake zote sasa ni kuondosha mtihani ule, na hakuna tena fikra ya kumtii Mwenyezi Mungu, fikra ya kufanya mema. Sasa fikra iliyopo ni kuondosha balaa lile. Moto unaunguza, fikra zote ziko namna gani tauzima moto huu. Maradhi yamemwandama mwanadamu, fikra zote pale ziko katika vipi tutaweza kumuondoshea mgonjwa wetu maradhi yake, tumpate daktari gani sasa, tusafiri kwenda wapi sasa. Fikra pale haziji tena katika kufanya mambo mema, inakuja fikra zimetuama katika jambo lilotokezea la msiba. Mtume anasema badiru bil a'mali saliha, kimbilieni kufanya mambo mema. Fasatakunu fitanun, kwani kutakuja tokezea adhabu, kutatokezea maafa, kutatokezea mitihani mbalimbali. Katika al-layli al-mudlim, kama kipande cha usiku wa giza. Fitna hizo zitakapokuja, yusbihu ar-rajulu mu'mina, ataamka mtu asubuhi hali ya kuwa yeye ni mu'min, ana imani nzuri sana kwenye moyo wake, lakini wayumsi kafira, jioni yake ikifika yeye kishakuwa kafiri zamani. Wa na'udhu billahi min dhalik. Na aliposema wayumsi kafira, na jioni yake anakuwa ni kafiri, yuhtamalu al-kufranu bin-ni'am, hapa panachukuliwa ukafiri wake ni ukafiri kwa sababu ya neema atakazokuja kuwa nazo. Pia ni mtihani huo, Mwenyezi Mungu atamjaribu mja wake, kuna kipindi atamshushia neema nyingi. Na wameshaonekana katika tarehe ya ulimwengu waliojaribiwa kwa mtihani wa neema zamani, wamekurupuka wakakaa upande katika njia ya Mwenyezi Mungu, kama Mwenyezi Mungu anaposema, wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi wa idha massahu ash-sharru fa du'a'in 'arid. Na wakati tunapomneemesha mwanadamu a'rada, utaona neema zile zinamfanya kupuuza mambo yetu, kupuuza amri zetu. Wanaa bijanibi, na anajitenga upande wa Mwenyezi Mungu, anajiweka kando. Haikumhusu ibada tena, haikumhusu kheri yoyote. Yeye sasa ameshughulika na neema ile, ataitumia vipi, atastarehe vipi? Sasa mipango iliyoko pale sasa kichwani mwake ni namna ya kuitumia neema ile. Hakuna tena haja na Mwenyezi Mungu na amri zake. Wanaa bijanibi, lakini mngojee mtu huyo huyo. Wa idha massahu sharru, na pindi kimgusa shari, fadhu du'ain arid, tahamaki anakuwa ni mwenye madua makubwa makubwa. Ukafiri ule wa jioni unachukuliwa ni ukafiri kwa sababu ya neema. Lima yudakhiluhu min almaasi, kwa sababu neema zile ni sababu ya kumchovya yeye katika maasi, na kabla ya kupata neema ile alikuwa maasi hayajui vingine. Na kumbe kutokujua maasi ni kwamba hajapata kitu tu binadamu kati mwingine. Akipata kitu basi ni ufunguo wa kwenda kwenye maasi. Sasa inakuwa marafiki wema hana haja nao tena. Wale watu waliokuwa nao mara kwa mara katika mambo ya dawa na kukaa kitako na kusoma Qur'ani na kufanya darsa na kuhifadhi Qur'ani, wale sasa hawamfai. Wanaomfaa sasa ni marafiki wengine wanaoshughulika na kutumia neema. Kwa hivyo inachukuliwa ukafiri ule jioni yake umempiga mtu kwa sababu ya neema ambazo zinamsababisha kuingia katika maasi. Maasi ambayo al-mub'idati min sahati shukri, yanamtenga mbali katika uwanja wa shukrani. Wa yuhtamalu, na vile vile inachukuliwa maana ya ukafiri ule wa jioni. Wa yuhtamalu al-kufru al-hakikiyu, na unachukuliwa ni ukafiri wa hakika kasa. Asubuhi aliamka mu'min, na jioni yake akaamka kafir, kwa maana ya kurtadi, kuwacha Uislamu hasa. Maana ile mtihani imekuja kwa mfano mtihani ya neema au mtihani ya mabalaa mbalimbali katika dunia, vita kutokezea na mabalaa ya maradhi, mpaka mtu akaja akawaona wale watu wenye dini nyingine ndiyo watu wanaojiita waokofu, ndiyo watu wanaomtangazia mtu, wewe muamini Yesu tu, ukishamwamini Yesu utapona maradhi yako. Na Mwenyezi Mungu akaja akamjaribu, akaja akaona kama kwamba kapona maradhi kweli. Matokeo yake jioni kufika ile akaamua, hakunifai, natoka. Mesumbuka muda mrefu na maradhi, nimekuja kupona dakika 10 tu. Uislamu unaonesha na mushkili mkubwa, huku ndo kwenye haki. Basi yusbihu rajulu mu'minan, mitihani hiyo itakapotokezea ataamka asubuhi mtu mu'min, wa yumsi kafiran, na jioni yake atakuwa kafiri. Imma kwa mtihani wa maradhi, imma kwa mtihani wa kipato. Kipato kile kilimfanya sasa anamtaka mwanamke aliyekuwa si Muislamu, na mwanamke yule amemu overpower. Uzuri alionao, matamanio ya Muislamu alionayo wa kiume, kwamba hawezi kumkosa mwanamke yule. Mwanamke amemwambia, ukinitaka mimi itabidi unipate katika mila yangu. Na Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, na wala hawatakuridhia mayahudi na manasara mpaka uwafate kwenye mila zao. Tahamati mwanamke amemwogopa mwanamume akakubali kurtadi kwa sababu ya neema alizonazo, akaona siwezi kumkosa mimi huyu, bora niachilie mbali mambo ya dini. Asubuhi alikuwa muumini na watu wameswali naye alfajiri, lakini kufika jioni kawa kafiri, pengine kwa mwanamke tu basi. Bariru bil a'mali salihah, kimbilieni haraka sana mambo mema. Fasatakunu fitanun kakitai laili mudhlim, kwani kutakuja tokezea mitihani na adhabu na misukosuko na namna kwa namna ya misiba kama kipande cha usiku wa kiza. Yusbihu rajulu mu'mina, ataamka asubuhi mtu yeye ni mu'min. Wayumsi kafira, na jioni yake atakuja kufikiwa na jioni hali ya kuwa yeye ni kafir. Yabiu dinahu, atakuwa yuko tayari mpaka kuiuza dini yake. Kama ataonyeshwa milioni kadhaa na akitakiwa aachilie mbali imani hiyo sahihi, atakuwa tayari yeye kuiwacha imani ile kwa sababu ya zile milioni kadhaa. Hajapata kuona, hajapata kukamata kitita cha noti kiitwacho milioni, hisabu kuanzia milioni, bali hajapata kukamata hata milango ya malaki. Pengine tokea babu zake na babu zake kafanya kazi miaka chako nzima, hajapata mkononi mwake kushika kitu chenye kuitwa laki. Leo anakuja kuonyeshwa mamilioni. Na wale waliompa milioni zile, wao kwao wamevunja dola mbili tatu tu, pesa kidogo tu. Wakamtaka abadilishe imani ya Kiislamu, abadilishe akhlaki ya Kiislamu, pengine wamemtaka ajivue imani kama inavyovuliwa kanzu mwilini kwa kutenda mambo maovu, mambo machafu. Wakamtaka mfano wataliana Muislamu mwanamke, wamfanyie yeye ndio advertisement, kivutio cha biashara, wampige picha uchi na waweke katika mahoteli yao kwamba tazameni watoto wa Kiunguja walivyo hivi, na sasa chagua upendaye picha zao kama unavyoziona hizi huku hoteli kufikia sasa hivi hapa ndani. Hawa watoto sio kama kwenye picha tu, ndio tulio nao, mchague utakaye katika hawa. Na mtoto wa Kiislamu maskini akawa yuko tayari kuona kwamba ile ndio kazi ya kumpatia maisha. Akafika mpaka kuwekwa kwenye screen ya television, video kumchukua watu waonyeshe kwa vitendo, yuko kwenye screen duniani, watu wanaona kwamba hivi ndivyo mambo yalivyo Unguja. Kwa hivyo nendeni mkapumzike pale. Sasa ukitaka kupumzika, kajipumzishe pale. Pengine asubuhi mtu alikuwa muumini, kufika jioni kuonesha kitu kile, akaona jambo jepesi sana kuvua nguo ile mara moja tu. Wayumsi kafira, jioni yake yeye akawa kafira. Yabiu dinahu, akayuzilia mbali dini yake iliyomtaka ajihifadhi. Dini yake kuna maneno kwenye kitabu cha Mungu yameandikwa hivi: ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha, enyi wanadamu tumeteremsha sisi kivazi cha kusitiri aibu zenu, cha kusitiri tupu zenu, na mapambo mbalimbali tumekuteremshieni mjipambe. Walibasu takwa khair, na kivazi cha ucha Mungu ni bora zaidi. Dhalika khair, walibasu takwa khair, dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun, hizo ni katika dalili za Mwenyezi Mungu ili wapate kukumbuka watu. Sasa mtu akajivua na aya hizo, akaona mtavua, mtajikashifu kwa kupata sabili tatu. Yabiu dinahu, hii ni namna moja wapo ya kuuza mtu dini yake. Au akawa yuko tayari kutoa fatwa ambazo anazijua kwamba hizi ni makosa, akawaendekeza na kuwatii watu wa duniani kwa kuchunga maslahi yake. kwa kuchunga kipato chake kidogo cha kidunia akakubali kutoa fatwa ambazo ni dhidi ya itikadi iliyo sahihi ya Uislamu, dhidi ya itikadi sahihi ya Uislamu. Mathalan, anaulizwa mtu mwanachuoni, nini habari ya kupiga ramli, si makosa haya? Basi mwanachuoni anafika hadhi ya kujibu ya kwamba kwani unapokwenda hospitali wewe daktari akakumulika kwa x-ray, si anakuchunguza maradhi yako unaolala ndani? Na x-ray si inakwambia ya kwamba kifua chako kimeharibika, kifua chako kimejaa moshi, ini lako liko namna kadhaa kadhaa, na mfupa unaonekana umevunjika, umepata fracture kwenye mguu. Basi na hii ramli kama x-ray ndio tunatazama hivi, tunafanya kuona. Sasa lakini kuona kule kwa x-ray tofauti kabisa na huko kuona na kwenye gamba yeye. Yeye katika ramli yake hauoni mfupa uliovunjika, haoni kifua chenye kujaa moshi ndani, isipokuwa anaona wabaya wake ni wazee wake. Ndiyo alomrogea wanawe, ndiyo alomfanyia ya kumfanyia alimdadi namna kama hiyo. Hiyo ni fatwa anaitoa mwanachuoni katika vyombo vya habari ambavyo Waislamu hutegemea labda masuala yao najibiwa mle ili wapate kujua dini yao. Basi mwanachuoni anakubali kujibu fatwa kama hizo kwa sababu ya pato dogo la kidunia, maana yeye mwenyewe ndiyo anafanya kazi ile ya ramli. Atajibuje kuwa ramli ni makosa na hali ya kuwa hiyo wanamwendea watu kufanya? Mwenyezi Mungu ramli ameikusanya na mambo matatu pamoja, na akaliweka la ramli mwisho kuonyesha stage ya madhambi namna ilivyo. Hiyo ramli imekaa mwisho kwa sababu dhambi zake ziko top kileleni. Kwani hiyo ramli ndio inamfujia mtu imani upande wa Mwenyezi Mungu na kumkabidhi madaraka kiumbe wa Mwenyezi Mungu, ukamfanya ana mambo ya viungu, kosa lake limekuwa kubwa zaidi. Yale mengine madogo madogo Mwenyezi Mungu, aya nyingine zimekuja faqad dhalla dhalalan ba'ida, huyo kapotea upotevu wa mbali. Au nyingine wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima, amezusha dhambi kubwa. Na nyingine wa man yushrik billahi fakaannama kharra min as-samaa'i, kama kwamba yeye ameporomoka kutoka juu mbinguni. Amali zake ina maana kwamba zote zinaharibika. Fatakhtafuhu tayru, ndege wakawa na mdonoa donoa huko angani. Au tahwi bihi rihu, au akapeperushwa na upepo. Fi makani sahihi, kufikia pahala hapajulikani wapi, mbali kabisa. Na aya nyingine zikazungumza wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Mwenyezi Mungu ameharamisha kabisa kabisa pepo. Stiji ya tatu hiyo ansabu, na mwisho kabisa ikawepo azlamu, kupiga ramli. Wal azlamu, na kupiga ramli. Hapa kifani ya balagha zinakwenda stiji hizi kwa sababu ya kuonyeshwa kila moja ni kubwa kuliko mwenziwe, na azlamu imewekwa mwisho kabisa kutokana na ukubwa wake. Kupita ansabu, kupita kamari, kupita ulevi, hii ramli. Kwa sababu ramli inakufisidia imani kwa upande wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametangaza waziwazi kumtuma mtume wake, qul waambie Muhammadi waja wangu, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, hakuna yoyote ajuae kuanzia walioko mbinguni viumbe na walioko ardhini, hakuna ajuae ghaibu ila Mungu mmoja peke yake. Ukimkubali mtu anajua ghaibu namna ya ramli hii, ina maana ya kwamba umemfanya yeye na Mungu sawa sawa. Na mtume akasema, man ata arrafan, utapita wapi katika masala ya ramli kuisawazisha na x-ray? Man ata arrafan, yoyote mwenye kumwendea mpiga bao au munajiman au mwenye kutizamia nyota, akakwambia nyota yako wewe kwa mujibu wa harfu za majina yako yalivyo, au mujibu wa tarehe yako uliozaliwa nayo, nyota yako wewe ni simba, au nyota yako wewe ni nge, au nyota yako wewe ni hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo ikawa anakuagulia mambo yako, ikiwa kila wiki, kila mwezi, kila mwaka. Yoyote atakayemwendea mpiga bao na mwenye kutoa habari kwa njia ya nyota, au kahina, au akamwendea kuhani ambaye anajigamba kwamba shetani anakuja anamwambia maneno, kisha anapanga shetani, kisha anatoa jawabu pale. Yoyote atakayewaendea watu hawa, fasaddaqahu bima yakulu, kisha akamsadiki kwa yale atakayoyasema. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, huyu amekanusha yote aliyoteremshiwa Nabii Muhammad. Na kama amekwenda tu kwa kufuata ushabiki, hakuamini, lakini kule kwenda tu kwa watu hawa, la tuqbalu lahu salatuhu 40 yawman, sala yake ikubaliwi muda siku 40. Siku 40 alizoswali zote zimekuwa haba mankura, na mtu kusali kwenyewe anafanya vipi? Kwani hizo swali zenyewe zinasalia kwanza ndizo? Hataambiwe mtu siku 40 wewe uko zero, hakuna kitu. Ikiwa hazikufutwa tu siku 40, basi nanga zinabaa. Sikwambii tena hicho kilichopatikana kifutwe, na ndio kitu ambacho mtu ategemea sana yaumul kiyama. Kwa hivyo yabiu dinahu, mtu anafika kuuza dini yake kwa pato dogo la kidunia, anaweza kutoa fatwa ya kidini kumfisidia Muislamu mwenziwe imani yake. Maksud si kwa sababu ya ujinga, kwa sababu aya za Qur'ani ziko wazi kuhusu ramli, hadithi za Mtume ziko wazi, hakuna pahala popote pa kupita kwa hakika. Yabiu rajulu dinahu, anauza mtu dini yake. Anauza mtu dini yake namna gani? Bitarki dinihi, imma kwa kuacha dini yake. Hata kama ataacha baadhi ya siku haswali, mara kafanya, imekuwa anauza dini yake. Bila shaka kuna pato la kidunia limemfanya atifanye ibada biaradhin, kwa sababu ya pato la kidunia. Bimata'in, kwa sababu ya matumizi ya starehe. Wa iqamin, na mambo mbalimbali mina dunia ya kidunia. Kaan yustahilla mali akhihi, kama vile kwamba anaihalalisha mali ya nduguye, kuila ni halali. Akimkopa hamrejeshei, anahalalisha kumuibia, kumnyang'anya, imekuwa yeye kaacha dini yake kwa hakika. Yabiu rajulu lahu, au yastahilla riba, au akahalalisha pato la riba. Akimkopesha mtu anamwambia ikifika kadhaa kadhaa kadhaa, lazima uniletee mimi mara mbili kuliko nilivyokupa, na kama utashindwa, basi nyumba yako mimi nitaipiga tanishi. Kama wataka nikupe pesa kuona nihiza, nitakupa sasa hivi, lakini mambo ndo kama hivyo. Akawa yote haya halalisha, hii imekuwa yote ni katika kuuza mtu dini yake. Yabiu rajulu dinahu bi'aradhin min ad-dunya, kwa pato la kidunia. Rawahu Muslim, hadithi hii ameisimulia Imam Muslim. Madha yufidu hadha al-hadith, kwa ufupi inafidisha nini hadithi hii? Badiru bil a'mali salihah fatatakunu fitanun kafit'i al-layli al-mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan, na jioni yake mtu anakuwa ni mu'min wa yusbihu kafira, na asubuhi anaamka kafiri. Jioni alikuwa mu'min na asubuhi kwa kafiri. Yabiu dinahu, anafika kuuza dini yake. Bi'aradhin min ad-dunya, kwa pato la kidunia. Madha yufidu hadha al-hadith, hadithi hii inafidisha nini? Kwanza kabisa, wujubu tamassuki bid-dini, Mtume anakusudia hapa wajibu wa kushikamana na dini barabara. Asifanye mchezo mtu anapokuwa katika dini, ashikamane na dini barabara. Asifanze dharau, asifanze ulegevu. Anapokamata dini, awe hana maskara, yuko serious sana na dini. Akiswali, akifunga, alimradi amekamata miiko ya dini sawa sawa. Na pia hadithi inafidisha wal mubadara ila al amali salih, na kukimbilia kufanya mambo mema, kabla an tahula almawani'u, kabla hayakuja mambo ya kuzingia ikawa mtu hawezi kufanya tena khairi ile, wal awa'iq dunahu, na kutokezea na maafa kinyume na khairi hiyo. Na vile vile hadithi vile vile inafundisha al ishara ila tatabu' al fitan, kuna ishara katika hadithi hii ya kwamba mitihani itakuwa inafuatana. Al-mudallatu al-akhirah, mitihani itakuwa inafuatana. Al-mudallatu, mitihani ya kuweza kupotosha watu. Akhir zamani, kila zikikaribia zama za ulimwengu kumalizika, basi ile mitihani itakuwa inaongezeka zaidi. Wa kullama inqadat fitnatun, na kila itapokuwa inamalizika fitna moja, aqabaha fitnatun ukhra, itakuwa inafuatia nyuma yake fitna nyingine kubwa kuliko ile. Hivi ndivyo Mtume anaashiria ya kwamba kadiri ya watakaokuja kuishi duniani watapambana na mambo magumu zaidi. Sisi tunaishi sasa basi tunayo haya ni madogo sana, kadiri ya ulimwengu unavyoona sasa hivi kuharibika kwake basi madogo sana, baada ya miaka 10 tu kizama tena kama utakuwa hai dunia katika staji gani, na baada ya miaka 30 kama utakuwa hai uitazame tena dunia ikoje na maovu yakoje. Ikiwa sasa katika magereza hakuna kijana wa miaka 40 au 50, basi unawaona ni watoto miaka 16, 15, 18, 20, 22, basi hali itakuwa mbaya zaidi baada ya miaka 10. Na chenye kuwapeleka majela yale inakuwa ama ni kuvunja nyumba za watu, kuiba, kuvunja mtukari za watu, kutemoa mifukoni, kupanda juu, kukatakata madirisha na kufanya hivi na hivi, na pengine ni ulevi wa unga na bangi na hivi na hivi. Basi kadiri dunia inavyokwenda mbele mtakuja kuyashuhudia mambo mabaya. Hivi ndivyo inavyoashiria hadithi ya Mtume, al-isharatu ila tatabu'il fitani, ishara ya kufuatana mitihani. Al-mudilla, yenye kupotoa. Akhiriz zamani, akhiriz zamani, katika mwisho ulimwengu. Wa kullama inqadat fitnatun, na kila itapokuwa inamalizika fitna moja, aqabaha fitnatun ukhra, nyuma yake inafuatia fitna nyingine. Wa qala Allah ta'ala min shururiha, atukinge Mwenyezi Mungu mtukufu na shari ya fitna hizo. Hadithi ya pili, athani, an abi sirwa, kutokana na abi sirwa, bikasri sini almuhmala, sirwa inasoma kwa kisra ya sini iliyowachwa bila kidoto, wa fathiha, na vile vile inasoma kwa fatha yake vile vile, sarwa au sirwa. Yeye anaitwa kwa jina Ukbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu, qala, amesema bwana Ukbah ibn al-Harith, ambaye huitwa abi sirwa, baba yake sirwa, inaonesha kwamba alikuwa mtoto wa kitwa sirwa au sarwa, lakini yeye mwenyewe jina lake ni Ukbah ibn al-Harith radiyallahu anhu qala, amesema sallaitu waraa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil madina al-asra, nilisali mimi nyuma ya mjumbe wa Mungu Madina sala ya al-asr, fa sallama, kisha Mtume akatoa salamu. Baada ya kutoa salamu tu, ikawa si kawaida yake Mtume siku hiyo. Kawaida yake Mtume akitoa salamu kwenye sala huwaelekea maamuma, na akakaa kitambo kidogo kiasi cha kuondoka wale wanawake walioko nyuma kule, na yeye mwenyewe Mtume huondoka. Anapoondoka kuna nguzo maalum ndani ya msikiti wa Mtume Madina. Akenda mtu kufanya ziara ya msikitini Madina pale, akimpata mtu anofahamu msikiti ulivyo, atamuonyesha hapa ndo nguzo ambayo Mtume akikaa kufanya zikiri zake baada ya sala. Huondoka Mtume pale, anakwenda kukaa pahala maalum, hapo Mtume anazama kimya na nyuradi zake hapo. Hakuwa akibaki Mtume moja kwa moja na kungojewa atoe fatha, aombe dua na watu kuitikia. Ikimalizika salamu, mtume anasubiri kidogo tu kiasi cha kuondoka wanawake nyuma, kisha baadaye anajitenga pembeni. Kuna nguzo maalum mpaka leo imewekewa alama, nguzo hiyo wameijengea jengea kama vigazi hivi, huwa anapanda baada ya siku muadhini kuadhini kwenye nguzo hiyo. Utaambiwa hapa ndipo nilipokuwa nakaa bwana mtume baada ya swala kufanya dhikri zake hapa. Au atatoka polepole mwenyewe aingie nyumbani kwake kwa ajili ya kuswali sunna za baadia, maana mtume sunna zote akipendelea kuswali nyumbani, na nyumbani kwake ilikuwa ni karibu sana na msikiti. Ukishafungua mlango unaingia nyumbani kwake, ukifungua mlango unaingia msikitini. Hiyo ilikuwa ndo masafa ya nyumba ya mtume na msikiti. Siku hii ikawa mtume kalifanya jambo si kawaida yake, baada ya kutoa salamu tu katika sala ya alasiri, thumma kama musri'an, kisha mtume akanyanyuka mwenye haraka, tena haraka zake zile, fatahatta riqaba nnasi, akawa anapiga hatua kwenye shingo za watu msikitini, mbio mbio anatoka msikitini. Ilikuwa si kawaida yake, hajapata kufanya hivyo mtume. Fatahatta riqaba nnasi, akawa ananyanyua hatua kukiuka shingo za watu, ila baadhi hujari nisaihi, na haraka zile anakimbilia kwa baadhi ya vyumba vya wakezi. Watu kuyaona yale siku ile, fafazi annasu, wakafanya hofu watu, kumetokea nini? Mbona hivi mtume wa Mungu leo? Ikawa watu wamekaa kichungu kichungu, wana wasiwasi, nini kimetokezea, na wanasubiri pengine akitoka nje mtume atatoka na wahi, pengine wahi mzito sana, sijui kuna watu fanya makosa mle na hivi na hivyo, na kidogo watu watetemeka. Sasa fafazi annasu min suratihi, wakawa wamehofu watu kutokana na ile haraka yake mtume aliondoka nayo pale msikitini. Fafaraja alaihim, kisha baadaye mtume akawatokea tena wale watu. Faraa annahum qad ajibu, akaona ya kwamba masahaba wake wamestaajabishwa, min suratihi, na ile haraka yake aliondoka nayo. Kada mtume akawatoa mushkili masahaba, akawatoa hofu, akasema kuwaambia, msinione kwamba nimefanya jambo nilokuwa sikulifanya siku zote. Haraka zangu zile, dhakartu shay'an, nimekumbuka kitu mimi, min tibrin, kipande cha dhahabu au fedha, ambacho hicho kilikuwa kimekuja kwa ajili ya kumbuka kwamba sikuwahi kukitoa sadaka kipande kile. Na mtume alikuwa hakubali kubakisha wema wowote ambao hajaufanya katika mlango huu ya mema. Mtume kaonyesha kimatendo, practically, vipi yeye mwenyewe namna anavyokimbilia wema. Hakulemshia raib al-malun, msiba wa mauti. Kitu nikachukia mimi, aniyahbasani, kuja kunizenda huko ndani, kutoa amri kigawanywe kile haraka haraka kilewe ndani ya nyumba yangu. Rawahu al-Bukhari wa fi riwayati lahu, na katika riwaya ya Bukhari, baiti tibran, nilikuwa mimi nimewahi kipande cha dhahabu au fedha, mina sadaqati, katika mali ambayo an ubayitahu, kukilaza mpaka siku ya pili. Sasa naona kwa na atibru, neno tibru, qit'u dhahabin, ni kipande cha dhahabu au fedha, huitwa kwa lugha hiyo ya tibru. Qat'a sufuf hala julusi nnas, amekata sawmi hali ya kwamba watu walikuwa wamekaa kitako, ndipo alipostaajabu masahaba, leo vipi mambo haya? Jamu hujratin, hujari ni wingi wa hujra, ikiwa moja chumba huto hujra, manzil ni jina moja katika mambo ya nyumbani. Na neno fafazi'a khafa, kwa pale itamaana kwamba wameogopa masahaba, Na kwa nini akafanya hofu? Kwenda kinyume na dasturi yake namna anavyoondoka pale kwenye swala. Katika dasturi yake bwana mtume anapoondoka kwenye swala haondoki vile. Al-Huwaina huondoka polepole kabisa. Ima atakaa kitako kinianguka kindani, lakini mwendo anakuwa polepole kabisa. Na aliposema nachelea aniyahbi mshughulisha mimi fikra kuhusu mali ile, anitawajuhi wal ikbali ala mwelekea Mwenyezi Mungu, pengine dhahabu ile ije inishawishi nifiki. Mtume wa Mungu ameogopa mali ile kuwepo nyumbani. Na hivyo ndivyo binadamu anapokuwa anapopata kitu kipya, mathalan na kanunua nyumba hivi basi, na ndio kwanza anunua nyumba basi, wallahi ndani ya sala simie na wanangu safari hii tukaa vizuri, ndani ya sala zinakuja fikra zile. Ameogopa mali ile ambayo tokea hapo si yake, tokea hapo ni upesi upesi atakipita kwa kitu. Hivi ndivyo namna ya mtume alivyoonyesha yeye mwenye. Afada alhadith, pendekezo lolote la kushughulisha moyo kutokana na mizimu mtukufu. Kushughulishwa na humjali, humkumbuki, humwabudu vyema. Mtume ameamrisha nyumbani kwake hata muingilia kati na ibada zake. Mtume alipewa guo na bwana Abil Jahmid. Guo lile lilikuwa na kidogo mistari mistari inafanana na maguo ambayo kivaa wafalme, majuba mazuri sana. Nakshi yake ilikuwa ni ya kiajabu ajabu. Mtume alilivaa na akaswalia guo lile, aliporukuu akajiona namna nyingine kabisa, kama si mjumbe wa Mungu, kama ni mfalme katika wafalme majeuri. Alipomaliza sala yake akasema, jamani, chukueni guo la Abil Jahmid mpelekeni mwenyewe, tena mumfahamishe kwamba mimi sinirejeshi, kwamba nimechukia, kanipa kitu mwenyewe, zawadi si sadaka, mapenzi yake anampa mtume wa Mungu ambaye sawa sawa kabisa jambo hilo. Mtume alikuwa hali sadaka, ukimwambia kwamba hii sadaka atapa masahaba wake, lakini kama utamwambia hadia zawadi atatumia na yeye mwenyewe, ikiwa chakula ikiwa kivazi. Ni sawa sawa kutokea Muislamu wa chini kumpa zawadi mtume wa Mungu. Sawa sawa kabisa, wanakuza mapenzi yao wenyewe. Mwambieni Abi Jahmi alibadilishie kama ana nguo nyingine anipe. Hili alhatni fi salati, limenishughulisha katika sala yangu, nimeswali ndivyo sivyo. Mtume wa Mungu, mtume wa Mungu anashughulishwa hata na nguo ndani ya swala. Mtume wa Mungu, na hakuna atakayetokezea kufikia angalau moja juu ya nane katika uchamungu wa mtume. Maana kapewa nishani na mola wake, anaambiwa wa innaka la'ala khuluqin adhim, wewe uko juu ya tabia tukufu. Na tabia ndiyo kitu kitukufu zaidi, hata mtu kama anaabudia Mungu namna gani, kama tabia zake mbovu, basi ibada zake zote zitakiwa cheti atengenee kwenye tabia. Mwenyezi Mungu anamtakasa mtume wake kwamba katengenee kwenye tabia, ina maana kwenye ibada ni number 1, first class, kafit kabisa kwenye ibada, kwa sababu akitoka kwenye ibada tabia zake ni tabia za kiajabu kabisa. Ibada lazima iambatane na tabia nzuri, lugha yako iwe nzuri. Unajua cheo cha kila mmoja, cheo cha mwalimu wako unakijua, cheo cha mkubwa wako unakijua, cheo cha wazee wako unakijua. Si kama utasema naye mzee wako kama unavyosema na mdogo wako, si kama utasema naye mwalimu wako kama unavyosema na rafiki yako wa kawaida. Sasa bwana mtume, pamoja na kutajwa vile kwenye Qur'ani kwamba yeye yuko juu ya tabia tukufu, anakuja kuathiriwa na vitu vidogo sana katika swala, kama guo la Abi Jahmi na pazia alolifunga Bibi Aisha nyumbani kwake, mlikuwa na taswira kwenye pazia, kwa pazia lile. Mtume alimwambia Bibi Aisha, amiti anni kiramaki hadha, niondole pazia lako hili, fa innaha la tazalu taswiruhu ta'ridu li fi salati, kwa sababu hizi taswiri zake zilizomo humu haziachi kuniingilia kati mimi katika swala zangu. Hadithi hii inafidisha istihbabu takhallus mimma yushghilul qalba an Allah ta'ala, pendekezo la kujiepusha na kujitakasa na lolote lenye kukushughulisha moyo upande wa Mwenyezi Mungu mtukufu, hata vitu vidogo vidogo usidharau. Kuna vijibadhi ya visajada vyako vijisajada miswala sajada ndani yake mna drawing, na wale ufanya si Waislamu watokea China, ukitazama made in China vingine, wale ufanya hata si Waislamu wamepiga drawing ya Kaaba, na wala hawakuipata Kaaba wala msikiti sivyo ulivyokaa. Wakajaribu kuwadanganya Waislamu kwamba sajada ile kuwatolea msikiti wa Mtume wa Madina, wala sivyo kabisa ulivyokaa msikiti wa Mtume wa Madina. Sajada zile ikiwa Mtume kaathiriwa na duo la Abu Jahmi na kaathiriwa na pazia nyumbani kwake, je, sajada zile zenye picha picha za Kaaba na makamu Ibrahim na pengine sajada nyingine, kuna vichwa vya binadamu vinatupu katika Kaaba, vipi vitafaa kusujudia katika misikiti viswala vile? Vipi vitafaa? Je, moyo ni kweli haushughulishwi na vitakataka vile? Haathiriwi mtu akaanza kupizama tizama mpaka akatoka kwenye swala yake kwa muda fulani? Drawing zile zikamchukua kupizama tizama kwa muda fulani, akaja akajishtukia anaisoma tahiyatu katika nafasi ya sura Fatiha, yuko huyu majuu anajishtukia yuko pahala hivi anamsalia Mtume katika wima, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Anashukia kwa mimi niko ima hapa ni alhamdu, kumbe liko kusama tahiyyatu. Kachukuliwa pengine fikra zake na vijichorochoro vilioko chini bali. Na baadhi ya misikiti kuna mambo mengine mabaya zaidi. Utaona kuna picha picha zimewekwa mpaka za Nabii Ibrahim ati anamchinja mwanawe Ismail ndani ya msikiti mbele kabisa mmeko. Nani aliyekuwepo kati huo akaona hiyo style aliyomweka Ibrahim mwanawe Ismail? Na halafu utaona kwamba misikiti inanakishiwa, Qur'ani nzima kuandikwa ndani ya msikiti. Na misikiti mingine, misikiti mikubwa mikubwa mitukufu sana, unaweza kusema kwamba ina ubaya gani? Mbona Baitullah al-Haram au mbona msikiti wa Mtume wa Madina imeandikwa Qur'ani? Ukitupa macho juu kabisa huko utaona kwa angalau umeika juu wale. Misikiti mingine Maskati, Qur'ani imezungushwa kwenye kuta zote nne za msikiti. Huu kuta wa mbele huu unasoma sura hapa. Umefunga swala pale, humu katika ukuta mbele unazisoma sura. Kwa hati kubwa zimenakshiwa maandishi rangi ya dhahabu. Nimeona kwa macho yangu Maskati. Si msikiti mmoja, msikiti miwili. Nakshiwa sana Qur'ani inaandikwa. Vitu vile ingawa ni Qur'ani, kwa wakati ule mtu itamtoa katika kuzingatia swala yake, angalau atakuwa anatizama nakshi za zile hati zilivyokaa vizuri. Na mengine mengine mengi. Kwa hakika hadithi hii inafidisha kujitakasa mtu na jambo lolote ambalo litaufanya moyo wake ushughulishwe na jambo la Mwenyezi Mungu. Wastihbabu al-mubadara, na pia hadithi inafundisha kukimbilia haraka haraka ila amali lkhairi, katika matendo mema, kama Mtume vile alivyoondoka pale kwa haraka kukimbilia kutoa amri kwake ile mali iliyokula itolewe sadaka. Halafu hadithi hii vile vile inafundisha hivi jawazul istibanati, jawazul istinaba, inajuzu kuweka unaibu wa tawkili na kuweka uwakala fi sarfi sadaqati, katika kuitoa sadaka ma'al kudrati 'ala mubashara, pamoja na uwezo mtu alionao wa kufanya mwenyewe, anaweza akamwakilisha mtu, anaweza akamweka mtu naibu wake, e bwana wewe kitu changu hichi nataka unipelekee, watafute maskini za Mungu wapi na kadha kadha kadha kadha. inajuzu kufanya unaibu kama alifanya mtume. Mtume kenda katoa amri ndani kwake kwamba ile dhahabu au fedha itolewe sadaka. Kwa hivyo hadithi hii inajuzisha vile vile al-istinaba, kuweka unaibu wa tawkin na kuweka wakala fi sarfi sadaqati, katika matumizi ya sadaka, ma'al kudrati 'ala al-mubashara, pamoja na mtu kuwa ana uwezo mwenyewe wa kufanya kazi. Wallahu a'lam. Na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Inshallah kwa leo tutafikia hapa. Darsa ya kesho akipenda Mwenyezi Mungu kama kawaida ya Alhamisi itakuwa ni ahkamul janaiz ya Albani. Na wanakumbusha watu wanaohitaji kanda za mawaidha kuwa zipo kanda mbalimbali kuhusu darasa ya 15 mwezi huu wa 3. Kama kutafakaria maumbile darasa tuliyoacha nyuma katika Riyadu Salihina, na vile vile kuna kanda kuhusu kudumu kufanya mema baada ya Ramadhani, na vile vile kuna kanda za kuhusu wasia wa mtume, darasa tuliyofanya jana, wasia wa mtume aliomuhusia mwanawe Bibi Fatima pamoja na Waislamu wote. Kwa kila atakaye kanda hizo, tutapatikana hivi sasa baada ya sala na